بیات اصفهان، تصنیف شماره 19. زدست محبوب، زدست محبوب، خدا خدا چه ها کشیدم، به جز جفایش، به جز جفایش، جانم جانم وفا ندیدم. نم زبانی که یک زمانی به من بگوید غمی که داری، نه به دردی خدا خدا نه غم گساری. ز من بپرسد جانم جانم غمی که داری،